بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين والإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل التاسع والعشرين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وثانيها أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فرؤياه حق لأن الشيطان لا يتصور بصورته روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي إلى آخره أكون في لينجسون جوتون جيس تي والو جوتاي بي باسي جوتاي بي ويسو موي تي ديمونستراسيون شيخ عمر الفوتي رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضاه النبي مي واخ تي والو gint am solo gi am solo ci ciosanu l'islam ci l'islam ndax alquran saxal nako yentib sallallahu alayhi wasallam saxal nako borom xam xam yeb du manière générale manam danaka kep ko xamantene amna lu tuti ci xam xam ci walu xam xam rek day dali xam importance bi nga xamantene mom la am d'ailleurs amna ben detail buma waron leral ci importance gint moy yarantibi sallalahu alayhi wasallam chaque jour su julle fajar ba pare suba su subé bok na ci limi def bu tourner day wax di ne len kan mo am lu mu gënt mu netal mako nonam ngir importance su gënt bo Allah wa donc té détail bobu dama ko omettre ci bi may wax ci walu bi may commenter ci walu gënt gi ci walu nasallahu salamatu wa rafiat legi Allah gënt kon ci jotay bi yeso tamit leralon nañ li aju ci xéetu gënt yi gënt yi nga xamne dañuy am firi ak nga xamne duñ am firi ci façon da nga newon ñu joom ñetti façon la voilà exactement ak gënte aduna bi nga xamantene mom la bok mom la connecté moy alamul misal mo xamantene nit ki wara gënte il faut mu comprendre lool nit ki firi gënte té kenn du ko firi loolul haqiqatan manam motax ñuy wax mom ci deug deug loolul nga bok ci siddiquna radiyallahu anhu bo amé sen maqam fatkhu bi siddiquna yam radiyallahu anhu ci ngay mané lolo ci ngay mëna firé gënt gi loolu lolo di nga ci mëna am ay bëreb ak yoy rek mais do ko xam mais fatkhu bi len yalla defal ñom siddiquna ci ngi ko firé motax même ci bir sahaba yantou sallallahu alayhi wasallam bari war na ci amna ci ñu ci doon fi comme sayyidina abubakar radhiyallahu comme ñu ko waxe tout ça sayyidina ali sayyidata aisha radhiyallahu anha siwon na ci firi gent ci di firi ni ñi gent ak yoy ginnaw tabi'i ki ci gëna siw moy sayyid muhammad ibn sirin radhiyallahu anhu muhammad ibn sirin Allah mu ci gëna siw amma tire bi nga xamantene mom lañ koy askanale di firigen ta'wil ahlam tire bobu ñu muy wone da fay firigen ñuko koy askanale tire bobu wëru manam tire bi mawdu' la wala mawdu' mo la xam dañ ko sos en réalité dañ ko créer tuddé askanale ko ko mais téré bi mom bindul téré bobu ok il n'y est pour rien yaay dé amna téré yu mel non ay téré da ngay gis téré bi lum gaay jël ko doxanto comme tafsir ibn abbas radhiyallahu tafsir bobu non ñu nan tafsir ibn abbas la lawul jégeewul ibn abbas radhiyallahu wiru mawdu' la dañ ko sos de a z wa tuddé ko ibn abbas yoyep dafa mata xamé lolu motax almul isnad tam am solo moy ko min do wax almul isnad ngi ci c'est lu bari si à chaque fois bo amé lu am reference ak lolu dem ci delou wat insister ci bu baaxo baaxo baaxo ba gis na lolu nak si do ko importance bu mag li nga wax rek mo ci nek moy bu nekkone diiné bi amul jallale ku nek da ngay wax lolu neex voilà amna benen téré nahjul balagha nga xamantene dañ ni ay waxu sayyidina ali ñoo ci nek karamallahu wajhu ay denka motam mawdu' la téré numu bo degg ci motam mawdu' la ak yenen barna wa señ bi ala kulli hal wa pour delu ci ci film nek ni wa donc ça veut dire que nit ki mom bu démé ba am fathu fathul akbar mu bokku té bokul ci sidiquni wala mu bokku ci manam mondu bobu alamul khayal mom du ko gis ah misal misal alamul misal wala do nga ne won misal wala khayal wa khayal wa alamul khayal benen la wa d'accord wa alamul misal wa ça veut dire que mom mondu bobu kon mom du ko gis parce que xam nga bamay fatu wa alamul khayal liko wutal ga alamul misal alamul khayal yi impossible fofu dañ fay possible alors que alamul misal yi abstrait ñom ñoo fa concret wa atay wa bismillah wa donc ce qui fait que mom nit ko am fatkhu ki aarif billah bi mom monde bobu ci am accès kon mais mën na ci am accès te bañam mën fi rigent kon manam les deux choses ne vont pas ensemble dedet c'est que aarif da ngay xamne maarifa comme niñ ko gissewon manam nit ki bo amé fatkhu du am fatkhu rek am accès ci fat yi dañu ëppante doole dafa am ben lo xamné xeyna ñom ñokoy nu rolé ñokoy tolole ab sokku lo xamné ñokoy tolole tronc commun voilà mais sinon après bu ñuy jëm ci kaw nit ñi tolowuñu amna ñuy gëna am li ñi di gis leneen lu ñeneen ñi dul ñi leen gëna touti dul gis et cetera wala ñeneen ñi am ben domaine bo xamné da fofu la seen fat di gëna fété ñeneen ñi seen benen domaine la seen fat di gëna fété ku nek rek ak bonne façon xétu fat voilà mënef nako gam gamlé ak étudie et primaire ñeppay dugg primaire troisième après nak ci la gaay démé ñi dem s voilà ñi def série scientifique ñi def série littéraire ñi def série technique ñi def gestion et cetera série G compta waaw voilà gaay dañuy tass après voilà ci bir bi même fofu buñ démé ba am bac tamit dañuy gëna tass et cetera fatxo itam non la démé ñom ñep nu rolé wuñ tolole wuñ bokulé wuñ d'accord donc connait rek fatxo dafa am fu muy orienté voilà mais comme maqam siddiqi mom dina am lool d'accord té lool cheikh na tidiane da dalan moko wax cheikh la en fait wax di mala wax non wax sayyid ahmed tidiane la wax cheikh radi Allah ta'ala radha nabi ndax dafa ne firigent du mbir mu woyof maqam siddiqi la muna ndax bi nga xamantene yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ki nga xamantene mom moy bi bour bi genté gentam gi kamu yoni won mu dem moy cene ci ñaar ñu bokku luñ ko sax bi mu ñëwé daf ne ko yusuf ayyuha as-siddiq aftina gis nga yusuf ayyuha as-siddiq té le fait que waxu ayyuha an-nabiyyu waxu ayyuha ar-rasul waxu ayyuha al-waliyyu waxu ayyuha as-salih manam pour jox ko critère yo xamna amon nako nit ku bax la yenent la waliyyu la et cetera mais mu ne ko ayyuha as-siddiq mu ne lolu ishara la manam djunjou la buñu borom bi don djunjou ci woné ko agul maqam nek siddiq lu mun fi rigent baxna waaw kon bon ki di nga tate ci walu gent premier volet bi moy biñu ko jotta gis ba legui ni alhamdullilah moy ne mom en fait day wone ni mom amul ben cieur ci xam xam bi téré ak xam xam nitu yalla amu ci ben cieur légi lool moy ben bi ndax wax na li wone ni amu ci cieur moy ndax alquran ak hadith dañ ci leer motax surtout hadith ndax alquran bi leeru ci mais tafsir be ci leer le fait que borom ko xoy firé ko non té lolu tamit ñom jëlé wuñ ko ci seenum xel ndax hadith yi ñoko wax ñoo firé ay bob Allah légui wa saniha ñaarel bi wone ni mom xelam manam mom amul cër ci xam xamu téré xaw amul cër ci xam xam nitu yalla moy anna leur bor moy man kep ko xamne raa da nga gis annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fi nawmi ci nelaw fa ru'ya ko gentam haqu deug la li anna shaytan ndax kat leur bor moy shaytan la tasawwaru du jël du jëm du melowo bi surati ci melow mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam du jël formam du jël jëm denga kon day wax ki gis yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci gent xam nga da doon wax ne mom ndono yenenti bi la sallallahu alayhi wa sallam te ñim doon wa nextali ñom dañu gënt kan yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa cheikh mutidiane radhiyallahu dinañ ñew ci volef cheikh mutidiane mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam deja kon lool day daal nek lay parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam la waju gënt rawa solo nak al bukhari wa muslim ak mom muslim abu daud ak mom abu daud rahmatullahi alayhim ajma'in an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu jeulen ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman as-sakhri ad-dawsi radiyallahu ngirum allah bur yalla anhu ci mom annahu qala dafa waxne qala waxna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man ra'a ni kep ko xamne gis na ma fi fil manami ci nelaw fa sayarani khalsuf nama gis fi fil yaqazati ci yew wala yatamassalu ndax du melaw ash-shaytanu shaytanu bi ci man mam du def image dir bo melo ni man wa kharaja salona at-tabarani rahmalahu mithlo ha hadith bu mel ni kemam ci xaw xaw hadith buñ le mislo wala nahwahu amna difference en tout cas pour la plupart de ki mais bo topé sahih surtout sahih al-bukhari bo tropé sahih muslim di nga gis après différence mais sur tropé sahih al-bukhari sahih bu bukhari muslim la bëgg wax da sahih al-bukhari sok xolé leg mën na baña mën na nek ben ci yenn côté yi mu wax mislahu fekk nak wala mom daf leen xaw boole mais haqiqatan ni mu juñu différencier nañ bu baax entre mislahu ak nahwu mislahu buñ né la hadith bi dan bi mislihi moy exact tema même bâti la buñ né nahwu moy lu déme nek nonu manam lu ko jégal manam sens bi ben la à peu près voilà manam voilà lool moy après sino amna maana maanaahu wala yu mel non lool tamit bok na ci sauté ki téginu netali hadith su fekkenté né worotu la né bâti exactement mom nga netali wala dét da nga wax aw kama qala sallallahu alayhi wasallam wala bok nu mel non la ko waxé voilà da tam di ñen tegg la ci xad had ci netti hadith waaw comme wala bok nga ne aw ma fihi maanaahu wala bok wax jo xamantene maana loola lay wax manam dal nga comme maitre comme mokolo exactement baati nga wax ne wala bok wax diko nuru wala wax du wala legi nak fi hadith bi imam at-tabarani solo mom la lay wax ni ne la exactement dafa nuro hadith kan bi bi imam bukhari ak muslim imam dawud solo ci sirna abu hurairah radhiyallahu anhu exactement même bati la deng mu nek min hadith ci hadith malik ibn abdullah radhiyallahu anhu wa min hadith ak hadith malik ibn abdullah wa ibn buhayna mu ko ak afsah sahabi la asan bi gene xomako ah wa ko nak da ngay xam nek xam da nga war nga jang sahaba bu bes wala sahaba nak ñima ci deg beuri na way ki mom wala may dogu deg turu waaw ki ab sahaba la ndanga wa min hadith at hadith abi bakra radiyallahu anhu ko tam ben sahaba abu bakra abu bakra bokut ak abu bakr Abu Bakr wa voilà deng kon ñom ci hadith yi ben la manam mo hadith be ben la ño bok sens ño bok mo ño bok tamit texte mislahu wa mo mislahu moy même texte bi la yamul ci ñu bok sens mais même texte bi la alors que bu newon nahwo moy a peu près ño bok sens ño bok sens wa mais moy bokuñu wa d'accord wa akhraj salona ad bo xole tamit leg leg mu wax la dan la aw kama qala wala bok waxtu mel non lolu moy mom mokulul texte bi mais daf ko bind wax ne li wax ju mel ni la wax manam wala bok wurutu ko ne texte bi li la lolu moy mom lay wax aw kama qala dem wa akhraj salona ad-darimi ad-darimi mislahu gis nga hadith bu mel ni batay manam mislahu batay manam ci meme bad min hadith qatada ci hadith imam qatada qatada voilà radiyallahu anhu wa rawa sunan al-bukhari hadith imam bukhari radiyallahu anhu annahu nakat mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qala nena man raani kep ko xam dina gis nga ma fil manami ci gent faqat deug deug raani gis na ma fa manam kuma gis ci gent rek man nga gis fa inna shaytana yur mu shaytana kholas fa inna shaytana mu shaytanu lol xala han inna bu nekké ci kanamu bat waw bat ba ci teggu lan lay doon dañ koy nasab waw dañ koy nasab ok deug fa inna shaytana yur mu shaytana la yatamassalu du nurulu nurulu du melowo bi ci man intaha fi la wax diam fi la wax diam legui wa kadhalika niki non mune niki non nimudul nurule yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ash-shaykh serign bo xamna as-sadiq mo aji deggu ci serign bu deggu degg du ko nur mais nak du ñepp lol dina la ko leralal mune kaza qala waxna zainuddin al-khawafi rahmalahu fil wasaya al-qudsiyyah terem bobu ñu waxal wasaya al-qudsiyyah muna wa shaytan shaytan yaji udna dikki ala surati salihin ci melo nit ñu sel ñi kasiran lu bari nit ñu moy wal nit ñu bax ni walu yi parfois shaytan day ñew ci sen melo ya ngay deg nan deg dama gënd serigne diw mu may wax muy wax na nga fekk lolu baxul ci sere nga xamni lolu do ko top ko shaytan la muy du serigne diw ci bopam mais shaytan mo ñew amna beren notion bo xam dina ci ñew ci legui inshallah ci kan inshallah yaangi deg waya wala yaqdiru waya amul katana ala tamassulu ci di melo bi surati ci jummi rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam shaytan amul possibilité bobu allah qala waxna mom yenente bi alayhi yalla sax ci mom salatu wassalamu ak muccu ne man raani kep kumu gis na ma kep ko xamne gis na ma fil manami ci nelaw faqad deug deug raani gis na ma fa inna shaytan li yuruma shaytan la yatamassalu du melowo bi ci man wala bi surati shaykhi deug mu legi nak lolou mu ne kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam waxna lolou mu ne kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam shaytan du melowo ci jëmmi kan yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam me day melowo lu bari ci jëmmi ñan nitu yalla yi nit ñu sel nañ waya wala du tiagen tamit du melowo bi surati ci jëmmi melo ash-shaykh serigne iza kana bu fekenteene nek na ash-shaykh serigne bobu tabi'an bi aji top complètement lin nabi ñal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma'zunan di kuñu digal bil irshad ci mu gindi jami min shaykhi waay mu jele ko ci serigne bo xamantene non tamit al ma'zuna kañu digal la tamit wa kadhan hakadha niki non ila hadrati ba ta hadrat rasulillahi dawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam noy serigne bu mel non xamne yantou sallam mo joxone serigne ñom digal pour mu genn jox jami ye ki jami kokku ñu jox ko ndigal manam gindi jami orienter len wote ci yoonu yalla kokku tamit ñu jox ko ndigal kok et cetera serigne yoy mom kenn du meuna duñu meuna jël seen jëm mais su fekente nak xeyna dem nañ ba mat serigne mais ba tay jotugu ñu ndigal yenenbi sallallahu alayhi wasallam leel hey yow jugal nga dem wo nit ñi nga yobbu len ci yalla fek amugul ndigal gogu sheytaane meuna jël jëm wala bok du mom mais serignum mo amone digal bop te mom serign bi dem na ba xol ba xamne amna niveau bu muy ginde jammi monako yaw legui jeulal wortel nit ñi ci walu yalla nga tarbiye nit ñi yobul len ci yalla mom tamit ñu jox ko digal bop koku tamit duko am comprendre manam chaîne bop il faut mu top ko sheytaane day faral di jël jëm nit ñu sel ñi comme niñ ko wax day faral di jël jëm ay goné manam ay jeune day faral di jël jëm ñi nga xamantene ay borom xam xam lañ surtout bu fekkentene ay manam fiqh rek lañ xam ba paré xawa bëgguñu ki tasawuf manam bëgguñu wala bok en tout cas dañu xawa reuy wala am yenn jikko yu ñaaw yi ñu amé surtout wala muy faral di jël jëm ñi nga xamantene manam dañuy wonew ci yoonu nitu yalla yi fekk bokkuñu ci muy jël seen jëm leg leg sheytaane Allah melowo seen jëm parfois sax mën nañ ko melowo digël la lu bax wala ñu wax la ben affaire bu kémané yow nga fokk né koku wali yu la motax parce que dama gënt serigne diw fekk serigne diw bobu amul ci serigne lulul tour Allah waye yorul jikko yi yorul xam xam bi yorul melo yi sheytaane melo wo sen melo pour nga fokk ne man comme gintina serigne diw mu may wax nangam wala mu jox ma nangam kon koku wali yu lu motax nga top ko nak ci waxam yu deung yi mu lay wax dans la vie réelle wala yoy nga alko comme ni mu alko yalla yalla sam amin yalla ñu yalla sam amin ya rabbi amin amin yalla ñu jaru sun amin te xamone sheytaane mo la don ndax lolu gënt kenn du ci xamé ndax ki nit ku sell la wala ke du sell de manière générale dang koy vérifier d'abord dans la vie réelle nan la mel ok soko xolé d'abord ci dundu gi ñi dundu ci aduna bi nan la mel ak lan la ci def ci alamu shahada bi aduna bi ñu ne ndax mi ngi tek tankam ci sunna ndax ni mi ngi tek tankam ci sharia bu boba nga dogu mëna wax ok nga dogu mëna fiewu ci voilà way gentu mom du preuve voilà indiscutable que ki nitu yalla la voilà parfois nak meun na la manam meun nga gis ci mom mandar gay wilaya dans la vie quotidienne dans la vie de tous les jours bo ak gentu gi meun na lu ko confirmer mais mëno fekk ko xamantene mabbu sharia la dekk super taxi dang ka gënt nga ni nitu yalla la mom dox sa bop la yalla ñu yalla sam ya rabbi lolu ben affaire la amna bu ko jégué mais bobu bu baax la té bobu dina la ko wax légui ci kanam inshallah dina ci ñew légui mais sheytaane kon day jël jëm ñooñu sheytaane la day jël jëm ñooñu sheytaane day jël jëm ay nit ñoo xam manam ay gaynde ay xaj ay til ay jaan ak ñu mel non day jël tam seen jëm wala ay mbam wala nak souvent sheytaane day jël jëm ñoon sheytaane day jël souvent ay jëm ay bandi ay ki moy ñu raglu ñu doy wa day jël tamit jëm nit ñu sell ñi mais su jele jëm niñu sell ni souvent c'est pour nakhla la wax lol manam tek la ci yoon bo xamantene baxul la ci pour mieux dégaré quoi comme ko gënd serigne diw mu wax la lo xamantene sharia nangouko lolou par exemple lo gën par exemple serigne diw nala bon yow légui julli dal tégg nañ la quoi xam nga lol wa lol xam nga da ngay xam ni sheytane la exactement légui nak limi la doon wax sank ni la dafa am lu ko nuru té muy lu mata baye xal moy secret yalla ay xéewalam ay xéeti léram lég lég daf koy jaarale baye xel inshallah inshallah ci ay djëm yo xamné ci xey alamul xeyb lañu existé mais rawhani lañ manam ay ruh rek lañ légui bu jëlé ay lool nafahat lañ koy wax ay nafahat manam ay xéewul la ay lèr la ay secret la manam ay souful souful divin yu muy waccé nafahat rabbani yu muy waccé wala ilahiyya yu muy waccé man moy souful divin wala souful seigneurial yo xamantene daf koy waccé tek ko ci loxoy ñoñu nonu jëm yoy nga xamantene ci ghaib yi lañ manam na le monde du mystère de l'invisible lañ existé mais ñom bu ñu ñew diko jox nit ki nga xamantene mom lañ ko destiné mom ci ñom mom la wara yexi fo mu yor jëm bu ñu mëna jëflanté nit ci légui bu ñu yor jëm nak dañuy jël jëm kenn ci walu yi ñi dund wala ñi genn aduna ñu ñew jox ko pour ñu jox ko mo xam bi ko nit ki jot manam destinataire bi kiko wara jot bi mu koy jot ndax daf ko jot fekk da doon da fa yew wala da doon gënt ben ci ñaar yi moy su wacce mu gënt par exemple gënt na serigne diw nitu yalla la walli la mu jox ma tel secret wala bok mu gënt ko ci circonstance bo xamantene gis na ni limay amé ci walu yalla manam yalla dako jaarale ci loxom mu jox mako gënt yu mel nonu leele nit ki gënt ko sey en fait jëm yoyu nonu manam en réalité du waji ci bopam manam bu serigne bi ci bopam mom yeguko bobo bu fekente ni guddila bobo mom ngay nelaw sax bobo xawul dara xawul dara ak affaire leg leg tamit nit ki serigne bi walu yu bi koku jël jëmum ñew dans la vie ni réel mu gis ko comme par exemple tay mu leer la nañu ah ki de mi ngi paré tay serigne bi day tay mom ma nga paré mais ma tok fi ma tok jek jek gis jëm ji ñew tew ci anam go xamne xamna lu fegul buntu bi ki wul mu ñewé no xamantene damay nek comme genre manam damay melni ko xaw gëmënt tuuti mu jox ma ben affaire ba paré waxima ko ci anam go xamne daf may leer mi dégg na ma téyé ko après buma conservé bu baax doot mo gissat ndekete yow ko nga bi le sa way mom ma nga pari mais moma jox nangam fekk mom yegul sax ne yow secret bi nga jox tay mom yeguko xamul sax ne secret mom existé na yalla téré muy déplacer wala muy def dar fekk yalla dafa def ci manam ci jëm ru ci jëm yoy non ci loxol ñoña la ko tek koko war ñoñu diko indi manam koku dal mom mën na baña yek mbir mi wala secret bi voilà sauf que yalla fofu la koy jaarale yow nga jot ci mbir mi donc mom intermédiaire la voilà sauf que day jël jëm nit koku ñew jox la affaire bi voilà mais yow mën nga mom mëna dok fofu tok du yek sax ne que yow jot nga affaire voilà du yek sax ne secret mom amna wala xéetu leer gogou wala xéetu may yoy amnañ mom mën na sax bané xam lool même pas au courant mom waaw mais le fait que mu jël jëm koku dafa am benen affaire yow mi recevoir bo xamantene lolou mom la mbir mi andal moy ne jëm koku nonou yow da ngay obligé da man nga diko wormal boko ñeké téggin da ngay perte secret bi nekk ci lañ la joxone ak kum ko mëna don day perte secret ba paré secret dootul juggé ci yalla di ñew ci koku ci nit ko yalla lolou lay piné kon daima da ngay wara am orma ci kok lolou la yalla lay jangalale en même temps d'accord par bi dal bu lay voilà donc lolou tamit benen affaire la ci walu gis geeg yoy parce que mun lolou mun na nek ci gënt deng yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme niñ ko xamé ak yenenbi yani sallalahu alayhi wasallam sheytan du jël sen jëm niki non serigne bu mag bi mu la wax façon bi mu la détaillé ko kay ki ci gëna mag moy sayyidina cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu da nabi mo kon kay xam nga ni sheytan du jël jëm wallahi kon de toute façon djint yi ngeen di wax manam kon sama djint yi ma len netali manam c'est comme si cheikh omar radiallahu lim lay wax dal manam lol la lay tirel manam c'est comme si dani kon sama djint yi ma len netali taxawu nañu taxawayu realité effectivement voilà deng ok denga wa salisuha ñettel benen ñettelu mbir bi woné ni kumay di ngat ci loolu sa fekk ne lan amul cër ci xam xamu téré amul cër ci xam xamu lan nitu yalla yi anna naka kat sadatna suñu sang ya way matna suñu imam yi qad deug deug asbato saxal nañ qubula ak nango minallahi tukke ci yalla taala aji kawde alayhi ci mom قال منام تي گنت گوگ نون قال واخنا عبد الله الخياط رحمه الله في الفتح المبين تي تير بو فتح المبين من فا ان قلت سو فكنت داغا واخنا قال واخنا ساس مام دا فلي بوغو خمغا واخنا لا القران واخلا حديثي با بره واخنا لا فاصون گنتي باسكو گنتي دا فا ماي فاصون تاميت واخنا لا فاصون گنت بي ني گنت yenenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga waxon na la amna gënt yo xam day am lu mi firi am gënt yo xam tane en réalité mbir mi ci bopam lañ la wan da naka du gënt wan gis la comme niñ koy waxe gis la am gënt yo xamantene manam da ngay gis jëm nit ki manam gënt yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak yow wax la bëmm mbir denk la dara wala jox la dara wala nga gënt sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu wala kenn ci wala yi nga xamantene ñom yi manam façon bi mu wax la ñoñu jox la dara wax ak yow et cetera nga xamni ki dafa wax ak man amna tamit benen bi moy bima la wax legui ni moy ñoñu nga xamantene ay rohan lañ jëm ghaibu lañ yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala day bëgg xéewale ben jam ben secret wala yoy nafahatu ki mu jox ko wacce ko ci ñoñu non tok tek ko ci seen loxo ñoñu jël forme kenn ci nitu yalla yi mu ñew bobu tam benen façon la benen façon la baxna voilà légui nak mu ñew ci ñettel moy ne suñu sangi suñu imam yi borom xam yu maggi nitu yalla yi selli radiyallahu anhum nangu nañ mu ne muy jox exemple li al imam abdullah al khayyat rahimahullah fi al fath al mubin teeram bob mun fa in qulta bo waxe qala waxna sallallahu alayhi wasallam ne ma baqiya desut baadi sama ginnaw illa lulul al mubashirat li begalat te boy ar ruya gent as salihati sel riyara ha nga xam dina ko gis ar rajulu way as salih bu sel awol bok tura ñu gisef ko loho ñel ko wa fi al hadith te nek na ci hadith batay ruya al mu'minu gentuk aji gem kalam kaddu la bo xamne yu kallimu day jokolante mom kaddu mom day wax bi mom al abdu jambi rabbahu borom fil manami ci gint hein wala manam gintu ku gem kaddu la go xamne borom bi ci bopam moy wax ak jamam ci gint gi leg wa awwalu ma jalbel nga xamne bada tambale budi a tambalefna bi ci mom sallallahu alaihi wasallam annahu naka mom kat kana nekon na yara di gis ar ruya gent fataji am fataji mudike misla kemu falaq subh subu har manam moy subu har moy limu dan gis ci gent da koy gis en realite mu nek comme suba mu nan beccu ndar kam li ñi gis comme genre yoy la dal yalla wal amalu jef yep nak bin niyat ci yene la ñu wa intaha fi la wax jëm wa legi qala waxna ash-sha'rani ash-sha'rani radela kon manam yow fi lim lay wax manam moy yow amul fi lo fi lo fi meunti waxet ci bekkoo di nga dañ na la yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax wa qala waxna ash-sha'rani wa ash-sha'rani fi al-bahr al-mawrud teeram bobu wa fi mawafiq wal uhud teer bobu mun akhadha jappena alayna ci ñun ñun ñan xet yenenbi sallallahu alayhi wasallam alaahu kullu kan mo japp ñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo japp an iza ja'at nana buñu dikele bushra bekte min rasulullah ci dawal yalla sallallahu alayhi wasallam aw min ahadin wal bok ci kenn min salihul mu'minin ci ñu sel way gem ni man ñu sel ci ñoy gem ni nga anna khuzana nañ ko jappé mi man tukke ci nga xam dina ja'at dekk dikkeena min dikkeena tukkeena minu ji mom ju tasdiq ci deggal ko wal qabul ak nang ko wala narduha te buñ ko han buñ ko bayyi wala narduha buñ ko delo hadban ni mabal ko li anfusina ñeel suñu bop kama kam ni nga xamantene yafaluhu mom la ko defé baadum len ñom zahiban birum nek aji dem ila annahu nekat mom la yastahiqu du yellowul misla zalika kam lole wa innama li am bes mo yastahiqu yellona at takhwif ni koy ragal lo rek din nar ci sawar wa nahwa ak kemam ak lu ne ak lu ko jégué hatta ambe qala waxna liman qala ñel ka nga xamanteni liman ñel ka nga xamne qala waxna lo ñel ko ne ko raayatu ko gisna la ya sayyidi yow sama sang bi fil jannati ja al janna mu nan ko amara a ndax xana gisut iblis ahadan ken yaskharu kumuy kokkeli bi ci mom diko retan ghayri kenen kudul man wa ghayruka ak yow qala mun wa hadha ta waxji alladhi li nga xamne kulna waxnañ ko awla mo gëna yey mi ma ci li nga xamne faalo mom la jofa zali li anna ndax kat kawnu na nek guñu nek la na sahiq yelo wuñ dukhulal jannati han dugug al janna tahsuban manam ci ñun buñu ko defale suñu bop manam ñun suñu bop yello mën nañ ni yello wuluñ ko suñu bop waye al hasil li xew han al fa iza manam ne du lo xam tane ñun suñu bop ñoko liggey waye fa iza basharna way buñu begele bi anallahu naka ya allah ta'ala ji kaw ji qad deug deug wala bushirna buñu begele bi anallahu naka bur ya allah ta'ala ji kaw ji qad deug deug wa fara jegal na la na ñel awol bok an nabiy nak yantir sallallahu alaihi wasallam shafi'un ajram la fi naati akhadna dañuy jappé zalika lolu min babul fadli ci buntu ngeenel wal min nata xewal wa hal ndax kat ndax afallahi ngeeromal yalla ta'ala ji kay do safatu ak ramuk sayyidul mursalin sangu ñu yoni ñu ala yalla nek assalatu julli wa salam ak mutti illa nek xana luddul lil mudnimina ñel way bakar ñu manam dafa ni dañu ko lu rete ak yantibi sallallahu alayhi wasallam nekat bu fekente ne yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa am manam daf ñu indil ak nouvelle bu neex wala bok kenn ci nit ñu julli ñu sel ñew jox ñu nouvelle bu neex ni dañ ko wara deggal nak té nangou nouvelle bu neex bom té buñ koy délo ndax rek né waw ñun kat han yélo wuñu lolu waw gënt na la par exemple nga nek ci maqama yu kawé wala gën na nga nek aljana place bu rafet wala yoy bul japp né yélo wu lako bul japp né yow dal li nga yélo rek moy gënt na la nga dem sawara gënt na la ñu lay mbugal ci bamél dedet non ngay am yaakar ak ñor ko rafet ci sa borom non lolu lu am solo la voilà mune ndax mune ak yu mel non mune xolal tay comme ki nga xamantene ben way dafa ñew ni ko sama sang man dama la gis ci gënt nga nek bir aljana mu nan ko xana iblis amul kenn ku muy foy diko kokkeli kudul man ak yow mune lolu yelo wul won mu koy waxe non muy xalaté non mune li ñu wax manam nga japp ne effectivement ah alhamdullilah han lolu di xewal la alhamdullilah lolu mo gën parce que ndax lan ndax deug la yewlo wuñ ay dug aljana ak yeneen xewal yalla nek ci maqam ay kawé yoy yelo wuñ ko ci suñu jëfu bop suñu kégu dedet mais gëneluk yalla la yalla mën nañ ko gënalé wax deug yalla té yelo wu né ñun buñ ñu bégalé ci né yalla yenen djegal nañ wala yenen tibou sallallahu alayhi wasallam daf ñuy ram ñun dañ koy japp parce que ngeeneluk yalla la ak xewulum te sax d'ailleurs bu fekk na nga japp ne wala nga bakkar kat nga wala da nga bon man mu bon mi mos nak yi bon bam bo jappé lool bu dé deug nga ci han ci ni ngi koy woto and ak ñi koy wax té mu deug ci ñom bari wul mais même bu dé deug la même boudé dang ciy deug hein xana kay njéggeluk yalla ak ramu yenenbi sallalahu alayhi wasallam xana du bour bakkar kat yi la xana du bour bakkar kat yi and ak ne ay woy no xam nga man mom man mu bon mi man yelo mo lol ba ngay xamne deggu nga ci wax joj no man duma dara ma fi yes ma gëna bon ñepp man mom man mu bon mi man mu doy di mi man mu man mu jadd yoon bi motax yoy baat bok na ci baat yi nga xamne sincèrement de en tout cas man Mustafa bu ma déggé nit diko wax duma ko en fait du duma neex dal manam da nga xawa en tout cas du en fait dana am ben gène dal parce que yoyu yu ñu japp ci xol la sentiment la wa deug manam man parce que ma gëna xam sama bop kon man buma doyé dé dina ko xam mais buma doyé di toroxlu ci kanamu yalla rek lay toroxlu wallahi lool la wara def waxuma ni man lool lay def dama na manam lima bëgg lima ci djum ma comprendre na voilà moy sentiment la manam fonctionnement la voilà comprendre na bu baax voilà voilà manam explication bi voilà da man may waxé nonu motax nan wa man mi fekk ñi voilà effectivement voilà limu bëgg wax moy lool manam nit ki su amé sentiment bobu nako japp mu nek ci xolam mu saxal mana bi sens bi ci xolam intérioriser ko deugal ko saxal ko toroxlu ci boromam ci biram bu jappé ni dafa doyé di japp la dafa touti dafa am jikko yu muy andal moy du xébaaté day gissé bopum comme étant ku ñak solo ko doyé li ko xamantene fu mu tollu da fay aajo ndimbalu boromam te xamna ni bu ko boromam dabatalul ci alkande la jom wallahi danaka wax ko amul solo wax ko sax xébu bëgg ku la tagla bon pour li ëpp ci nit ñi motax may wax waxuma pour ñepp pour la plupart voilà ndax tay man suma ne man mu doye man mu bon mi man mu doye di mi man ki bokku na ci li woné ni mo wax ko deggul ci man manam mo wax ko rek te deggul ci man deug deug xéet waxin wow lolu dafa bokku ci xéeti nafiq yi gëna kawé ko xéet la ci xéeti nafiq te li woné ni deggul ci man suma ko waxé moy soone ma yow do dara yow mu bon mi yow mu doye di mi ma gis ne kafo dang ko wax sincèrement di la gën ci gis sa bop su fekente ne lool daf may metti moy wane ni man gëmu ma ni effectivement deug la alo mum sera et puis rafetal ndort ci sa borom rek wallahi lool de yeur mo de yalla mom la mën lepp waaw ah waaw mais opis de dafa for mu gistal sax bi ci nek voilà parce que boko defé la par exemple da ngay xaar nit ñi wala ni la no mais yow ku bax nga am problème yow ci bi wu yow bu ñëmal ñow nga né ha ah affaire na xawla ki quoi ça dire yow da ngoy wax pour nit ñi rassurer la wala ñi yëkëti la en disant mais tu n'es pas n'importe qui voilà c'est qui fait après yow loolu li indi ben genre espèce d'autosatisfaction personnelle bi ngay am nga japp ko soxol nga né ah dék dé man ni la jappé mais gaay lañ ma gissé quoi du coup des fois dang koy wax pour xal ñeneen ñi tag la voilà c'est genre stratagème là en fait voilà voilà xaw amna nan lañ koy waxé tax xaw ma gook xaw ma kuy bañ flatter xaw ma en veut deux wala amna nuñ koy waxé waaw amna nuñ koy waxé voilà moy parce que boné buñ né la way jeureujeuf way ya bax way nga na non man bax bu ko defé dé non sa way nek xol ko dafa modeste nak mom ki après na après nak ngay am bénéfice satisfaction voilà exactement donc yoy yep dal ay fièvre xol la tamit yu jara moy tudé ko ay piège cheytane dañu nek ci bir yalla nañu yalla sam cheytane dal mom dal watna dal duñu may jamm waaw lolo tax jofu xol yu am solo jofu xol yu upp doole fouf défal sa effort yépp ci jëf xol effort bo mëna am ginnaw sa farata yi nga xamantene mënul ñak ci biti ci cër yi biti défal sa effort yépp ci sa jëf xol ndax ben atome ci jëf xol mo upp doole nga fessel asaman sek souf ci ay jëf yaram on sëriñ bi ben Allah boy wax sa xol mu deggu ko interioriser ko xamni sa borom nga jakarlo mo gën nga tok fi def 10000 la ilaha illallah fouf tollo wul sax xajul way tollo sax wala nga am sentiment sante yalla bu deggu ci sa xol mu upp doole nga wote tiant gudul jeex comprendre nga am lula yalla tek nga ne sa xol nga ne yalla li yow la neex nga tek ma li te yaang may wor sa carton ak sa man sa sañ sañ nanguna ne yow la te lepp lo xamantene tek nga mako rek neex na wala nanguna ko lu metti metti nanguna parce que yow la ci sa xol nanguko accepté ko non lolu mom mo upp doole ñoo gis inna ma yafasabiruna ajrahum bighayri hisab la alquran wax buñuy fay ñi nga xamantene ñoom ñoy muñ kat yi dañ leen di fay sa compter amul nuñu konté dédé du jeex amul limite et cetera ngo dem yeru ci yalla selal xolal bo xolé jëf yépp ci yéne la ñu yéne jëfu lan la xol yéne du lammi nako wax du cëru koy def xol la te yene comme li yenen ti wax sa salam niyyatul mu'min khayrun min 'amalihi yene julit mo upp doole jeufum waaw ba ngay def hadith bu ñeuk bi ci umdatul ahkam de préciser ko ngane deug yene mo mo upp doole jeuf waaw mo ko upp doole kay ya ko ci fatali bu baax alhamdullah motax yoyep yu mata baye xel yu bari ñu bari luñ xamul rawante bi du ñu luñ gaay rawante wali li tax ñu jafé moy seen rawante bi ci xol bi la xol bi ñu ñu aggé seen xol ci yalla non lañ rawante ku lu gëna acc xolam ci yalla mo la raw motax bo xolé wali seen jëfi biti du sax mën na baña bari wali deug yi la wax ba paré yu yegg si se limite juste à l'essentiel waaw mais fexé ba selal ko bu baax li ñi def yi leen yalla sante dañ koy def ci anam bu rafet ba mé nak seen xol mom daima yalla ci ne te ci yalla lañu wëru di mu toroxul fexé ci jikko yu rafet yépp ci yu baax ñu rang ko seen xol yi d'abord bala seen cër yi di ko rang Allah ay way yalla jall def lolu amin amin amin parce que c'est ben nak bu nekké nak vraiment sa xol dafa rang jikko yu baax yi waaw den ci jikko yu boni lolay bakkan xam nga bakkan moy place bi jikko yu baax yi yu boni di dajé di am moy bakkan lolo tax nak su deme ba nga xamantene jikko yu mom dafa mosde moy lolu moy legui parce que bi mi mosé dé moy bu roh bi jëlé tok léram door ko ci xol bi su jot dootul yëngëto di jallar bi ko ci digënté yu baax ak yu bon moy yu baax rek lay né lolu moy su jot xol té yalla moy nek qiblam sa jëm ji kaaba gi moy qibla bi mais budé xol yalla moy nek qiblam jeexna ak nga sa xol ci yalla lool nak mën nga ko entraînement la laaj di zikkar di ki jeex gis nga tariqa bi ñu né kay mo xlo ben affaire bo xamné yëgëdiko manam ñak ko bayyi xel ak ñak ko comprendre insouciance ci par rapport ak lool moy tax ngay sonni ci lu bare mais tariqa bi pour wax la réalité deug en fait li ñuy wax tarbiya ci tariqa bi li rek la consister sa xol nga acc ko ci yalla daima manam fexé ba sa xol nga diko acc ci yalla moy sa jëfu xol yi loy def nga def ko ngir jaamoko yalla amul benen objectif derrière ngir jaamoko yalla mu bari mu neew nak sa jëf yi mu bari mu neew nga def ko ngir jaamoko yalla respecte sa julli jurom ak sa werde yi fexé ba sharia li nga yalla nga xamne man bu may def même yima yalla digal ci walu sharia yima haramal ma dama koy bayyi yima faratal dama koy def parce que yalla moma tek teunk ci atté bobu ma teunk ci mais defumako parce que après dama bëgg li wala dama bëgg lé wala dama bëgg yegg fi wala dédé sama maam sama xol dal ci yalla la koy acc ci jaamoko yalla jeexna lolu moko bo gis nga lolu soko day def après sa temps libre li nga man nga def ay salat fatihi ni ginnaw sa wer di yego ci fi hadaray la ilaha illa allah dem nga ma la ko wax fonctionner nga bu yag dem nga ak yow ko kenn dou la tey mook fu nit yegg ci yalla mën nga fa yegg fu nit yegg ci yalla la wax li ma la wax boko defé mën nga fa yegg liñu wax tarbiya ci tariqa bi li rek la consister di def salatu même salat fatih ngi def di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dama koy def ngir magale ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wan ko tiofel gu reuy gi ma am ci mom jeexna defumoko parce que day tax ag ci yalla day tax am maqama sangam defumoko parce que dedet man awuma tuma leneen lumay beug al murid huwa alladhi la yurid dudak ki murid deug deug talibe deug moy ki nga xamne amatul ben nam nam yalla rek moy nam nam mom jeexna yerenbi sallallahu alayhi wasallam julli bi may julli ci mom dama xamne moy buntu bu mag ngir am lan yalla bekk ci yow kon julli bi may julli ci mom dama koy julli pour magale ko ko ak kon ko sama tiofel ci mom wallahi sallallahu alayhi wasallam gis nga wallahi lazim li ma la wax bu fek internet baye nga ko xel te nga nek ci ak ko meuna don nak la ken dou la tere yegg ci yalla te fu goor yalla yegg mën nga fa yegg inshallah inshallah yalla ko yalla defal amin inshallah dinañ ko baye xel bu baax inshallah la ilaha illa jappal lu ñu sax ñu sax amin mën koy chemin ma la rek mais fu goor yalla yegg da nga fa yegg amna nak yo xamantene waxtu la yalla moy xol ban heure lay ñew fe waxto mi yegg segul amna yo xamantene yegg ko fa niveau la bo yeggul parce que waxto mo yeggul jeex mais li ma wax boko respecté fu goor yalla yegg meun nga fa yegg inshallah yu li mo koku la koku kay li ma wu la li ma wax nit ha yoon wa ngok yo no ango lenen lu la fi wax dalay nax affaire bi nekul ci seigne bi yaangi dama bëgg tiriyande rek lu la fi wax dama bëgg tiriyande rek mais yoon baangi waaw le non ni ngi avancer sax da fay taw comme flèche fou waaw waaw bula ci kenn nax li la yoon bi li la affaire yi ñi ciow yépp li la li ñi wërul ki na li ke wako man ki wu ku yegul fi manul yépp mbir mi li la jël sa xol acc ko ci yalla jeex la yow ginnaw ba dugg nga ci tariqa bi kay man kay nga ñak ci dugg ma jaax waay bo ci duggé nga top li ma la wax fu goor yalla yegg na fa yegg man nga fa yegg bo jeut sa xol lu jotugul day lañ mëna wax tudd lu jotugul lañ mëna tudd lu jotugul rek lañ wax waay ku goor yalla yegg mën nga fa yegg dañ nan li jotugul dal lool lañ la mëna waxal jël sa xol ak ci yalla lool effort la moy ngay attaqo di tuddu yalla ci sa xol di ko xalaat di ci luy ñew ci ay nat nga nanguko te xamne yalla moko dogal manam nga mud nga nangoko non musiba yi nga xamantene ñom ñoy joge ci minde fi sax di yexi ci yow ngay gis ne yalla moy agir a travers ñom nak yalla ngay gis yow ci lepp lo xol yalla ngay gis bo gisé minde fi minde bo gisé ku mëna doon ak lu mëna doon nga gis ne ki yalla moko rang melom moy melo existence al wujudu amul leneen lu existé lulul yalla ah ñi ci dess ñep dañoo ñak yalla mo leen rang melok existence ñu existé bo xolé kuy gis nga gis ne yalla mom moko rang melo mom muy melok gis et cetera yow magga yalla rek ngay gis ci lu ne kuy wax non kaddu yalla la univers bi yep li ci nek lepp dafa sax nopi yalla lepp bruit bo deg nga xamne yalla ay wax a travers mom sauf que nak yalla moy saxal cadeau mom ci kuko neex ne comme par exemple ne waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxam la alcor et cetera mais sinon yow lo deg rek xamal ni yalla moy wax yalla amna lum lay jangal ngay gis bo amagul niveau da ngay xamne yow ci jëf yi yalla jëf ngay xamé yalla mais so a démé ba gëna évoluer melo yi yalla yi ngay gis ndax melo yi ñoy tax jëf yi di exister so démé ba gëna am niveau nak jëm yalla rek ngay gis lo gisati yalla ngay gis à travers loolu mom moy gis yalla bi gaay di wax loolu la mais gis yalla du gis di té mu nekk jëm nga taxaw tok diko xol du loolu gis yalla bi gaay di wax loolu la effectivement mo yalla ngay gis fep voilà ci lepp voilà wala wala sukuna an-nas an khayr rabbihim raaw wa ayanan wal ilah qareeb budul won nit ñi sukkandiko biñu nek di sukkandiko baye manam occupation yi ñu am ci par rapport ak leneen luddul yalla kon dinañ gis yalla ak ci ni jakarlo mom parce que yalla dafa jégué wallahi mais le fait que yow leneen nek ki ray manam ngay gis leneen lolo tax giso yalla mais bo demone ba nga xamantene yalla rek day setti mom ngay xol ci lu ne di nga gis yalla ci lu nek te do gisati leneen lul yalla ha comme moy taw xigma biñ tolo fa shaitana man yustadallu bihi aw yustadallu alayhi wala bokko yustadallu alayhi ak wouté ki nga xamantene mom dañuy tektalo pour jëme ci mom ak ki nga xamantene mom lañuy sukkandiko d'abord pour muñuy tektal leneen lepp yalla en tout cas ak sa xol ci yalla inshallah fexé dal ba même natou yi nit yi même xéewal yi yépp ngay gis né yalla moko wacc manam li yalla moy manifester wu art ci tourum yi ak melom yi à travers lepp lu am ci aduna bi yalla manifester wu à travers tourum ak melom yow do gis loolu né yalla moy manifester wu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin mom moy ki ñëk mo muju amul leneen ci digënté bi moy ki feñ en réalité ci lepp lu feñ yalla ci feñ ci ay melom waye mom moy ki neubatu ci lepp lu neubatu yaa yaa lol boko xamé la ilaha illallah lol ngay japp incarné ko fexé ba mu sax ci sa xol mana bobu sens bi nga acc sa xol ci yalla complètement fexé bi rango melo yi nga xamné ñoy melo yu rafet yi d'abord ci sa xol avant muy néw ci sa ciir comme mëna muñ comme di djéggelé comme di sant yalla comme di wiru ci yalla comme aju ci lepp ci yalla comme def ko confiance totale comme lu demé neké di sellal sey jëf di def té yalla tax ak di def rek ngir mom kessé pas pour lénen ak yu mel non hein ak am yërmane ci jamm yi am xol bu rafet par rapport ak mindeef yépp ak di bëgg di len defal manam di comporter wu par rapport ak ñom ni nga bëgg yalla di comporter wu par rapport ak yow yoy hmm xétu yoy non moy sa xol mom lan lool bok ak boko bolé ginnaw sa julli juroom ha ya respect ak wazifa bi wirda hadratu juma li nga bolé ko di def salatu fatihi lo man ci temps libre la ilaha illallah fu gor yalla ma sa yegg fu ne la wax nak yow man nga fa yegg lu jotugul ak lu yalla dogulul ci yow mo fi ak mo fi dess lu jotugul ak lu yalla dogulul ci yow mo ci dess soxla yow lol boko mané ni boko mané soxla wul ken pour mu jappalé la ndax le simple fait que nga nek talib ci cheikh ahmed tidiane da na doyna demal fonctionnaire li mom moy bu préoccupé ci lénen lepp dalay tarder li mom moy muy jexna boko mané doyna wolif lepp non sëriñ bi lepp lo xamné yang koy def dal man ci djublu jàmu yalla dal voilà ñu daanal kaddu gi ba fi ni inshallah mune suma top la yakhlu lu deñ kon ne muñ gi manam ki num tuddu nit ki dafa wara japp ni xewul la dal manam bu mu japp ne mom lu bon rek la yello dedet suma top la yakhlu du deñ manam du simeku zalika shakhs ci bobu le dit allazi bi nga xamne arsala yonena lo ñel ko annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam anno nakat mom shafa dana ram fi ci mom salihan ne nek ku sel la aw fas karawla mu nek katcho de toute façon ki nga xamantene mom ki yenenbi sallallahu alayhi wasallam yonni ci mom ci gentu gi ñu yonne ci mom kat diko bigal kok soit ap nit ku sel la war mu nek katcho ñaar possibilité yi rek ka ban nek fala'allo xeyna mom yahsul dana amelo ñel ko zalika li zalika ngir lolé riqata qalbi noy xol fayatu bu ko defé mu tub way da nasalu mu dadi deñ mimma ci li nga xamné kaane nekkon na fi ci lolou minal maasi ci ay moy yalla siyasatan lolou nekk siyasa manam politique na ba wuyatu bay ko jog yenente bi sallallahu alayhi wasallam dudul leg leg koku nonu bu fekkete lu bon la daan def mu nekk katchor la xeyna ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg ci bëggil gogu ñoonu mu ne ah kon nak man na gaaw tu parce que man ka ndekete sama destin du ci yu bon yi waye ci lu bax la mu nek politique bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam utiliser pour la le ramener dans le droit chemin exactement mu ne qala mu ne wala alla xeyna man ki nga xamne rad dafa delo al bushra bette gogu iza jaa bu fekkete ne dikke nako han janaha dafa jeng ila khawfin rukuni ci ragal ak sukandiku ilayha jëm ci lolo non kama kem ne xna alay mom la nek taifatun kurul min al ubadi ci ñey jaamu ñono alladina nga xamne lam tan kashif wuñekul hujubum seen kiray lolo mom xeyna tamit ki nga xamne dafa delo bekte gogo mom limi ragal mom moy sukandiku ci xewul ci lolo rek comme ni nga xamne non la ko ñen ci jaamu yi ñi nga xamne dañuy tok bi jaamu yalla di julli fuñ tollu di wor fuñ tollu et cetera ndax seen kiray mo deñul waye mu ne amal arif ndal arif billahi mom fala rukuna det mom dafa nandate la mom nandite la fala rukuna det sukandiku lo ñal ko ila shay'in jëm ci lenen deug dunallahi kulul yalla ta'ala ajkawit ci yalla do nglay sukandiku wul ci dara ci jëfum yi ci mom la do wax legi se lepp ak ko ci yalla ko ci yalla wa kullu shay'in lepp lo xamne dik jaal bepp mbir bo xamne jaaw dik ne ko du ngeen ci adna waxra al-akhirah barzakh akhadahu daf ko jele anillahi jele daf ko tey anillahi jele ko ci yalla ta'ala aji kawede lepp lu ko meuse xewal dik ci xewal wala lu meuna doon aduna al-akhirah barzakh mom dafa japp ne ci yalla la joge comme moy liñ doon wax lay lu dik rek da ngay gis ne ci yalla la joge yow yalla ngay gis en fait yow da ngay gis ki xewalaté mé do gis xewal gi xam nga amna différence entre ma gisé xewal gi ma yor té tan yi tarka dedet gisal né ki xewalaté la yow mom ngay gis mu yalla yalla moy xewalat bu amé ak yeurma ndé gu yaatu gula dal yow kan ngay gis ki yeuromaté mais pas yeurma ndé gi lu taru yow ki taru ngay gis mais pas tar gi kan mo taru yalla inna allah jamil wa yuhibbul jamal mom dafa taru beug lu tar deng et cetera ci gatal yalla ngay gis lo yor xewal gi bo gise ngeenel gi yow ki geunalat ngay gis mais gisulo geunel gi maqama bu la yalla tek ki joxe maqama bi ngay gis mais giso maqama bi wërseug go amé ki wërseug la té ngay gis waye giso wërseug gi effectivement ndax bo gisé wërseug gi mu nek ki ray buy dox sa digënté ak ki wërseug la té wallahi bo gisé ngeenel li mu nek ki ray buy dox sa digënté ak ki joxe ngeenel li bo gisé xéewal gi mu nek ki ray gi dox entre yow ak ki nga xamanténi moy ki manam yalla daf la bind pour bopam bindu la pour lenen kon jël sa bop nga acc ko ci yalla yalla daf la bind lepp tamit pour mom mu feñ mom yalla mais pas pour yow wala lenen li di feñ yow nak woro fexé ba yenen yi di feñ wala yow ngay feñ te yalla du feñ wallahi wallahi motax wa fil hadith nek la ci hadith al qudsi hadith al qudsi bi ne ana man yalla enda ma nga fa zanna jam ndortu abdi sama jam bi ci man fal yazun na kon nak na ndortu bi ci man khairan yu nit ki na ndortu ci man lu bax rek jappal ne yalla dalay defal xewul gis nga kay ma dox la ben sirru bu ndaw fo tollu jappal ne man de toute façon yalla lu bax la may defal mais nak amna difference entre nga nek xam nga dafa am ko xamne dafa ñaaw ndortu ci yalla yalla ci yalla musa moy ni mom dal japp na ni moy comme guaje waaw lu bon rek lañ koy dekk di koku dafa ñaaw ndortu ci yalla am ko xamantene dafa rafet ndortu ci yalla moy comme li ma la japp ni yalla lu bax la lay defal maqama bu nit am war nga ko meuna am parce que yalla koy maye te dana la ko may insha allah da jotogul parce que moy maye amul fi kenn ku def lutax nga am len yalla rek kay maye nak wallahi deng adena ye gëna kaw fa ngay dëkk parce que lutax yalla dong nga koy maye amul kenn ku fi def lutax mu am ko yalla rek ka koy maye nak wallahi te warna ko yaakar ci mom lima ndort ci yalla moy lo manam ko jappu lol amna nak lol difference lol koku nak bu melé non day nak né yalla bu mu bëggé tek ci fu mel non dafa am num may doxale manam day def ma tass ak nit ñu sell ni nit ñu bax ñu nitu yalla yu maki ma nek ak nit ñu bax ni may jëf seeni jëf di top seeni tank di def lu bax kon man damay effort def effort top yoon bob buma nek buma amé tarxis nek ci yu bon parfois lolou c'est momentané mais yaakaana na yalla dina ma ci jëlé ndax ma ngi aspirer pour dem ci yoon bu baax lolou mom moy ndortu gi am nga ndortu gu rafet ci yalla mu am nak kenen benen groupe moy ñi nga xamantene seeni jaami ndortu lañ moy ño xamné japp nañ ni yalla daal lu baax lamay defal mais ñi ngi teud dina raw jëmu ñoo def dara lu baax jëmu ñoo jaar ci yoonu baax ñi ngi ci yu bari té naan bon yalla baax na parce que man do façon yalla lu rafet ak lay def ci ñun comme dañoo rafet jox koku jaamu ndortam la do jaamu yalla dedet rafetul ndort ci yalla koku dafa nek ko xamné ndortam mom moy yalla moy ki mi jaamu alors que yalla la waron di jaamu rafet ndort ci mom et toi et le ciel te voilà parce que rafet ndort gu rafet ci yalla koku bok na ci jaamu yalla yi gëna tedd yi gëna mag comme ni nga xamné non la khadi bi xani ko hadith bi waxe wallahu ta'ala aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.